Musicòpolis, la capital de la música. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me. Increïble, Musicòpolis, a la capital de la música, i aquest Eternal Flame, una flama eterna que brillarà i que sempre estarà encesa per al nostre amor. Després d'aquest record, seguim amb les memòries perdudes en un altre temps. Per què jo? Why me? Era una cançó que ens aportava i ens feia ballar Espanya. Sentim això a través de Musicòpolis. Escoltat els temes ballables d'Espanya amb el Why Me i també aquesta versió excel·lent que en Pablo Carbonell va fer del Jo te diré. És un dels boleros xulos que ens acompanyaven des de l'àlbum del mateix nom del 2003. I després d'aquestes peces, la Natalie també ens obsequirà amb la seva meravellosa veu. L'àlbum es deia Everything New, es va publicar el 2006 i la sentim a Musicopolis amb la cançó anomenada When I Was With You, quan jo estava amb tu. With you, everything felt right in my life. When I was with you, I was so proud to be by your side. When I was with you, I was loving you with all of my might. When I was with you, when I was with you, boy. Now I'm sitting and I'm thinking about back in the days when you held me in your arms, where you take me away. Back to those days that we had before. I'm not your girl anymore. I remember when you used to say every day, think back my soul. Because when you're loving, let me go. was with you, I was so proud to be by your side. When I was with you, I was loving you with all my might. When I was with you, when I was with you, boy. Now I'm sitting and I'm thinking about back in the days when you held me in your arms, where you take me away to those days that we had before. I'm not your girl anymore. Come here, baby. Up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy. Un legendari record de la mà d'Aerosmith, aquesta cançó anomenada Crazy, que a Musicòpolis també us volia importar perquè la recordéssiu al vostre costat. I ara, Ricardo Arjona, al costat d'Elvis Crespo. Aquesta cançó del disc Arjona Trópico es diu Mujer. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar. Yo pienso en dos, en dos. Dicen que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, y sin voltear, y sin voltear. Podemos, no existe. Y si no existe. Ricardo Arjona, amb aquesta cançó composta per ell mateix i Elvis Crespo, anomenada Mujeres, des de l'Arjona Tropico. És un excel·lent treball discogràfic. És Musicòpolis, la capital de la música, i aquest tema és d'en Marc Parrot. L'interpreta ell com un homenatge amb els 50 anys de la nova cançó, la composició d'en Joan Isaac i en Joan Uller. La peça era Amargalida. Marxar i no sé on, ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra. Seu cos sovint ens creix a les venes. En llegir el seu gest, escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra. Aquesta cançó reneixi el seu crit per camps, mars i boscos, i que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tothora. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra. Crida el nom